นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาจงเป็นผู้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอว่าเราจะไม่พลั้งเผลอลุ่มหลงไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสพยายามปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นทำจิตใจของเราภายในนี้ให้ผ่องใสสะอาดระลึกโยในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกตั้งจิตตั้งใจประกอบกระทำจริงๆถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันธรรมธรรมอันเป็นปัจจุบันผู้ใดรวมจิตใจเข้าไปสู่ธรรมะที่เป็นปัจจุบันจิตใจของผู้นั้นย่อมไม่มีความสั่นสะเทือนไม่งอนแงนคอนแคลนเนวตั้งใจมั่นดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระองค์ภาวนากำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาลมเข้าไปลมออกมาจิตใจอยู่ที่ไหนพระองค์ก็รวมจิตใจของพระองค์เข้าไปภายในนั้นจนจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นจิตใจอันไม่ไหวหวั่นพลั้นพรึงต่อเหตุการณ์ใดๆเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกประการในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกจึงได้มีเมตตาแก่สัตว์โลกช่วยโปรดแนะนำสั่งสอนสอนสมาธิภาวนาไว้ให้พวกเราทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ให้ตั้งใจกำหนดภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจลมหายใจที่เข้าออกอยู่นี้ก็แสดงถึงมรณะกรรมฐานอยู่ในตัวเราจะรู้ใครจะรู้จะเห็นก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่ว่าลมหายใจเข้าออกนี้แสดงถึงความแตกดับอยู่ตลอดเวลาลมเข้าไปลมออกมาก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่ในตัวเมื่อจิตใจของผู้ใดมาตั้งมั่นระลึกได้ทุกลมหายใจและมองเห็นภัยอันตรายอันใหญ่หลวงที่จะมาถึงชีวิตของเราทุกคนสิ่งนั้นก็คือความแตกความดับความตายความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกได้และความตายนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤหัสถ์บรรพชิตต้องถึงซึ่งความแตกดับนี้ด้วยกันทั้งนั้นนี่หมายถึงรูปขันธ์ร่างกายสังขารที่เรานำมานั่งภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้รูปขันธ์นี้จะต้องถึงซึ่งความแตกดับเมื่อผู้ใดมองเห็นได้แจ้งชัดทุกลมหายใจว่าเราต้องตายแน่ๆไม่มีอะไรจะมาแก้ไขได้จิตใจผู้นั้นก็จะได้เร่งรีบภาวนา ตรวจกายพิจารณาร่างกายจนเห็นร่างกายของตัวเองนี่เป็นก้อนอสุภกรรมฐานเป็นธาตุกรรมฐานคือธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นธาตุอันนี้เองมีความแก่ชรามีความเจ็บไข้และมีความแตกดับเป็นธรรมดาเมื่อธาตุเหล่านี้ยังอยู่คนเราก็มีชีวิตจิตใจยืนเดินนั่งนอนไปมาได้อยู่แต่เมื่อธาตุอันนี้ธาตุกรรมฐานนี้คุมตัวไม่ได้ลงโซความแตกดับเมื่อใดเวลาใดธาตุกรรมฐานก็กระจัดกระจายไปตามหน้าที่ของกรรมฐานธาตุกรรมฐานนั้นเจตใจผู้โยอาศัยในก้อนธาตุกรรมฐานอันนี้อย่ามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรูปนามกายใจของเรานี้เป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์ทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารอันนี้จะแสดงให้เราเห็นปรากฏอยู่ทุกวันคืนเดือนปีเพราะว่าร่างกายอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์คือมันทนอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยในเมื่อเวลาความไม่อยู่ดีสบายของร่างกายสังขารนี้เราจะมองเห็นได้รู้ได้ทีเดียวว่าเพราะความทุกข์ความเจ็บปวดทุกขเวทนานั้นมันเสียดแทงเข้าไปถึงดวงใจจิตใจที่ยังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นตัวข้าของข้าเป็นตัวกูของกูอยู่เมื่อเจ็บยังยึดอยู่อย่างนั้นทุกขเวทนาก็เฉียดแทงเข้าไปในหัวใจเพราะว่ารูปร่างกายที่แท้นั้นเขาไม่รู้จักเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรถ้าจิตใจออกจากร่างกายไปแล้วเดี๋ยวนี้จิตใจมันยังคลองอยู่ในร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้เมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดโรคชนิดใดบังเกิดมีขึ้นเจตใจก็จะได้รับทุกขเวทนาในเมื่อเวลาร่างกายไม่อยู่ดีสบายนั่นเองก่อนที่ร่างกายจะถึงความแตกดับวิบัตินั้นเราจะต้องภาวนาทำความเพียรทำใจให้สงบระงับจนมารู้แจ้งในตัวในกายในจิตในรูปธรรมนามธรรมของเรานี่ว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี้มันมีอยู่เต็มโลกไม่เฉพาะแต่ร่างกายสังขารตัวตนคนเราเท่านี้ภายนอกก็เหมือนกันต่างแต่ว่าความไม่เที่ยงนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปตามระยะการเวลาตามรูปอันนั้นที่มันใหญ่เล็กประการใดก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่นั้นส่วนจิตใจผู้มาเสวยทุกขเวทนาสุขเวทนาเฉยๆเวทนาก็คือได้แก่ดวงจิตดวงใจนี่เองส่วนธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายสังขารนี้ถ้าจิตใจออกหนีจากร่างไปแล้วยังเหลือแต่ร่างกายนี้เขาเฉยทั้งนั้นเขาไม่ว่าเขาเป็นอะไรทั้งนั้นใครจะทำอะไรให้ก็ทำได้แม้กระทั่งเขาเอาไปฝังดินก็ไม่ว่าอะไรเผาไฟจนเป็นขี้เถ้าเขาก็ไม่ว่าอะไรนั่นแหละคือว่าธาตุแท้ธาตุดินแท้เขาไม่ทุกข์ผู้ทุกข์นั่นก็คือว่าจิตใจหลงจิตใจไม่รู้จิตใจไม่ภาวนาจิตใจไม่หยุดไม่อยู่ดวงตาไม่เห็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นใจโยภายในติดใจของตัวเองจึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าให้จิตใจฟังเผลอไม่ให้ใจหลงไหลไปกับอารมณ์ภายนอกสิ่งใดที่เกิดมีขึ้นในเวลาปัจจุบันก็ละในเวลาปัจจุบันนั้นสิ่งใดที่มันล่วงเลยไปแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงจิตใจผู้รู้ผู้เห็นมีอยู่ในจิตในใจของเราในขณะนี้เวลานี้ก็ให้รวมจิตใจเข้ามาอยู่ที่นี้คำว่าที่นี้ หมายถึงปัจจัตตังจำเพาะจิตที่โน้นก็คือว่านอกออกไปที่นี้ที่นี้ก็เดี๋ยวนี้ขณะนี้รู้ที่ไหนก็รวมจิตใจเข้าไปในที่นั้นเสียงที่เราได้ยินอาศัยโสตหูรับเข้าไปเมื่อรับเข้าไปในหูแล้วจิตใจดวงผู้รู้และอยู่ภายในนั้นจึงรู้ว่าเสียงรู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่รู้นั้นดวงจิตทั้งนั้นถ้าจิตดวงนี้ยังอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้อยู่ก็ชื่อว่ายังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านจึงให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพุทโธพุทโธในใจนั่งก็พุทโธในใจยืนก็พุทโธในใจเดินไปมาที่ไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธไปอย่าได้ประมาทมัวเมาเมื่อจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ประมาทมัวเมาแล้วภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมองเห็นชาติชราพยาธิมรณะขวางอยู่ภายในตัวเรานี้ก็จะได้รีบเร่งตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ก่อนความตายจะมาถึงเข้าถ้าผู้ใดอาศัยความประมาทมัวเมาไม่ทำจิตใจของตนให้หลุดให้พ้นออกจากรูปนามกายใจนี้เสียก่อนเมื่อเวลาชราพยาธิมรณะมาถึงเข้าก็ย่อมร้องไห้น้ำตาไหลว่ารำทำไมหนอเราจึงมีความทุกข์ความยากลำบากลำคาญเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือทนเสียแล้วจิตใจผู้นั้นก็ย่อมเศร้าโศกเสียใจทุกโทมนัสคับแค้นแน่นอยู่ในใจเพราะไม่ภาวนาไม่ถอนตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในสมมุตินิยมนี่เองถ้าหากว่าเราภาวนาจนถอนความยึดความถือว่าเป็นตัวเราของเราออกไปได้ก็จะเห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็เพียงแต่รูปขันธ์ร่างกายนั่นเองเขาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าจิตไม่ไปยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ถ้าจิตยึดถือมากก็ทุกข์มากยึดถือน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเสียเลยความทุกข์ก็ไม่มีเหมือนกับว่ามันดับไปแท้ที่จริงมันก็มีอยู่ในรูปนามกายใจนั่นเองแต่ผู้มายึดถือไม่มีมันก็ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นถ้าความยึดถือมีมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นอย่างคนเราได้รับความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันคนอื่นดุด่าเมื่อตัวเองไปยึดถือมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาว่าเขาว่าให้เราเขาด่าเราเขาดูถูกเราเพราะมันมีเรามีตัวของเรานั่นเองเป็นเหตุปัจจัยถ้าหาว่าจิตนี้มารู้เท่าทันว่าตัวเราของเรานั้นมันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นเท่านั้นความจริงมันไม่ได้เป็นของเราเลยธาตุดินน้ำไฟลมเขาก็มีอยู่ในโลกอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งโลกตั้งคนมาเป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเราหลงจึงได้มายึดถือถ้าจิตไม่ยึดถือใครจะดุด่าว่าร้ายอย่างไรก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเขาว่าไปก็เขาก็เป็นทุกข์เป็นสุขของเขาเองเราไม่ไปว่าอะไรภาวนาพุทโธอยู่ในใจใจเราก็สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ภายในก็ไม่มีเรื่องราวอะไรเรื่องราวต่างๆเพราะเกิดขึ้นเพราะความยึดถือถ้าไม่ยึดถือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่มีมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับไปที่นั้นเสียงดังขึ้นที่ไหนมันก็ดับขึ้นในเวลานั้นไม่ตั้งอยู่ได้ท่านจึงตรัสไว้ว่าถ้าหากว่าเราได้รับความติเตียนนินทาขณะที่เราอยู่ในน้ำเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วก็อย่าเก็บเข้ามาอีกปล่อยให้มันอยู่ในน้ำนั้นเราอยู่บนบกได้รับความติเตียนนินทาบนบกก็ให้ทิ้งไว้ในที่เราได้ยินนั้นเมื่อเราเคลื่อนจากที่นั้นแล้วก็อย่าคิดเอาอย่าได้จดจำไปให้สิ่งนั้นมันก็ดับอยู่แค่นั้นนี่แหละความดับทุกข์ดับภัยดับโรคภัยไข้เจ็บก็ตามดับกิเลสในใจก็ตามมาดับมาละที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ณภายในนี่เองจนเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองว่านอกจากจิตใจที่รู้อยู่นี้ออกไปทั้งหมดจะหยาบละเอียดอย่างไรก็ตาม ม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ควรที่จะหลงไหลไปหน้าที่ของผู้ปฏิบัติภาวนาก็จิตใจดวงที่รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนก็รวมจิตใจลงไปที่ตรงนั้นตั้งมั่นโยนะภายในนี้จนเห็นแจ้งว่านอกจากจิตใจที่รู้อยู่ภาวนาอยู่ตั้งมั่นอยู่นี่ออกไปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งนั้นสัพเพสังขาราอนัตอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เมื่อจิตนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตก็ภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่ทำความเพียรอยู่ละกิเลสในจิตในใจของตนอยู่ไม่ท้อแท้อ่อนแอประการใดย่อมมองเห็นว่ามีโรคประขันที่ไหนที่นั้นก็มีชลาพยาธิมีมรณะจะต้องมาถึงไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อจิตใจของผู้ภาวนามองเห็นแจ้งชัดอย่างนี้เมื่อถึงคราวร่างกายสังขารมันเกิดพิบัติขัดข้องขึ้นมาใจก็ไม่ทุกข์เพราะได้กำหนดพิจารณาไว้แล้วว่ามันยังไม่เจ็บมันก็จะต้องถึงเวลาเจ็บมันยังไม่แก่เวลานี้มันก็จะต้องแก่เรื่อยไปมันยังไม่แตกไม่ตายเดี๋ยวนี้เวลาต่อไปมันก็แตกตายได้ไม่ต้องสงสัยรวมกำลังจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ภายในเมื่อใจโยภายในใจก็เย็นสบายใจคนเราที่มันร้อนก็คือไม่โยภายในไม่โยในสมาธิภาวนานี่เองถ้าโยในสมาธิภาวนาใจย่อมเย็นสบายไม่มีความทุกข์ร้อนประการใดเพราะไม่ไปยึดเอาไม่ไปถือเอาในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะการเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของสังขารทั้งหลายอย่างนี้จิตใจของผู้ภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจต้องภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกมีอยู่ก็นั่นแหละเป็นเครื่องเตือนว่าชีวิตเรายังมีอยู่อายุของเรายังมีอยู่อายุยังมีจิตใจยังมีอยู่ในร่างกายนี้เองถ้าหากว่าลมหายใจหมดเมื่อใดเวลาใดจิตใจก็อยู่ไม่อยู่แล้วในร่างกายสังขารอันนี้ร่างกายสังขารของคนเราก็เหมือนท่อนไม้ต้นกล้วยอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นของมั่นคงถาวรอยู่ภายในนี้เมื่อแตกดับเมื่อใดเวลาใดก็จะมีกลิ่นเหม็นออกมาในร่างกายนี้นี่แหละคือว่าชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะความตายมันมีอยู่ในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลทุกส่วนไปเมื่อจิตใจผู้ได้ยินได้ฟังได้รับความตักเตือนแล้วจิตดวงนี้ก็ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่ามายึดเอาถือเอาแค่ความสุขความสบายในอามิสสุขเล็กๆน้อยๆจงพยายามทำสุขอันไพบูลย์สุขอันไม่มีการจืดจางได้แก่สุขอันเกิดจากสมาธิภาวนาจิตใจสงบตั้งมั่นจิตใจไม่หวั่นไหวจิตใจเป็นดวงเดียวเมื่อจิตใจเป็นดวงเดียวโยภายในตัวโยภายในใจแล้วจะโยแบบไหนไปแบบไหนก็ตามย่อมมีความสงบสุขเยือกเย็นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นเพราะว่าใจสงบตั้งมั่นไปที่ไหนมันก็อยู่ในความสงบตั้งมั่นนอนอยู่ก็ได้ชื่อว่าอยู่ในความสงบตั้งมั่นยืนอยู่ก็สงบตั้งมั่นเดินไปมาก็สงบตั้งมั่นเมื่อได้ตั้งมั่นอยู่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นว่าคนเกิดคนอื่นเขาเกิดก็น้อมมาสอนตนเองได้เมื่อได้เห็นได้ยินคนอื่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาเตือนใจของตนว่าถึงคราวเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันไม่มีใครที่ว่าจะอยู่ดีสบายตลอดไปในโลกนี้เพราะว่าร่างกายสังขารนี้มันมีชลาพยาธิคอยเบียดเบียนอยู่ทุกเวลาเมื่อผู้มาเข้าใจอย่างนี้ภายในจิตใจของตนให้ทองแท้แน่นอนตั้งจิตให้มั่นอย่าได้วันไหวมีจิตใจอันไม่งอนแงนคลอนแคลนภาวนาอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นแม้จะพูดอยู่ก็ภาวนาอยู่ นั่งโยก็ภาวนาในใจยืนโยก็ภาวนาในใจเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาในใจคือว่าเอาใจตั้งไว้ภายในไม่ให้ใจลั่วไหลไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกมันเป็นเรื่องโลกเรื่องโลกก็คือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาตามภาษามนุษย์ไม่ตั้งมั่นโยภายในธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้ทำใจให้สงบตั้งมั่นสอนให้จิตใจมีปัญญาพิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อยู่เสมอเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเต็มไปด้วยทุกสิ่งที่เรามาหลงยึดหลงถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั้นความจริงมันไม่ได้เป็นของใครบอกได้ว่าก็ไม่ฟังมันไม่ฟังทางนั้นได้เวลาเจ็บมันก็เจ็บได้เวลาแก่มันก็แก่ได้เวลาตายมันก็ตายใครจะมาร้องไห้น้ำตาไหลขนาดไหนก็ตามร่างกายสังขารมันก็อยู่ไม่ได้ได้เวลาไปมันก็ไปตามหน้าที่ของมันอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองแล้วก็เพียรพยายามเลิกละที่จิตใจไปมัวยึดเอาถือเอาเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นยังดวงจิตดวงใจนี้ให้ขาวสะอาดตั้งนั่นโยภายในจิตใจนี้เองไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันวรรณะอะไรก็ตามเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในภาวนาจิตใจก็เย็นสบายอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจคนอื่นผู้อื่นไม่ภาวนาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะมีแต่ความร้อนจิตร้อนใจเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันบกพร่องอยู่เสมอไม่ว่าสิ่งใดอันมนุษย์คนเราอาศัยเมื่ออาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นจะให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกอย่างทุกประการไม่ได้เพราะว่าธาตุดินน้ำไฟลมก็ดีธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22เหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นไปตามอำนาจกิเลสตัณหาของคนเราเลยเพราะว่ามันมีเกิดขึ้นมันก็มีเสื่อมไปสิ้นไปแตกไปดับไปตามหน้าที่สังขารทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาอย่าเอาจิตใจให้ห่างไกลจากตัวให้ห่างไกลจากจิตใจจิตใจมันมีโยภายในโยในใจเราฟังถ้าสังเกตให้ดีก็รู้ได้เข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ภายนอกคำว่าจิตใจมันโยภายในภายในเสียงกระทบเข้าไปรู้ที่ไหนก็ที่นั้นแหละมันที่อยู่ในที่นี้ที่อื่นยังไม่จัดว่าเป็นที่อยู่มันเป็นที่ไปที่อื่นมันไปทางนั้นแต่ที่นี้มันอยู่ในเมื่อเวลาจิตใจคิดไปภายนอกจิตใจดวงรู้นี่ก็รู้ว่าจิตใจเราคิดไปในอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้คือมันไปจากภายในนี่ไม่ใช่มันมาจากภายนอกดวงจิตดวงใจมันอยู่ภายในแต่มันแส่สายออกไปรับเอาเรื่องราวต่างๆเพราะความไม่รู้ในจิตใจนี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ใดมาภาวนาทำจิตใจดวงนี้ให้รู้ให้แจ้งให้ใสให้สะอาดอยู่ในตัวในใจแล้วก็จะภาวนาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าวันไหนคืนไหนมันก็มี24ชั่วโมงนั่นแหละถ้าเราภาวนาให้ได้ในชั่วโมงนี้ชั่วโมงต่อๆไปมันก็ภาวนาได้เพราะว่ากายจากายใจรูปนามอันนี้ยังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีอายุอยู่ถ้ามีลมหายใจเข้าออกอยู่ก็ชื่อว่ายังเป็นคนอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดเขาก็ให้สมมุติใหม่ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วมันตายไปคือธาตุขันธ์มันแตกมันดับมันอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวเหลืออดเหลือทนก็เรียกว่าแตกขันธ์แตกแก้วแตกอะไรแตกหม้อแตกหายแตกอะไรเมื่อมันแตกแล้วก็ใช้การไม่ได้ในเวลานี้เดี๋ยวนี้ยังใช้ได้อยู่เรากราบพระได้ไหว้พระได้นั่งสมาธิภาวนาแบบไหนก็ทำได้คือมันยังมีอยู่ยังมีชีวิตต่อเนื่องกันอยู่ภายในนี้ด้วยเหตุนี้อย่าได้พากันประมาทจงเป็นผู้มีสติระลึกอยู่เสมอว่า เราหนีความแก่ความชราหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีให้พ้นจากความตายไม่ได้โรคกายเกิดขึ้นมาต้องมีความตายเป็นผลที่สุดแต่เราจะต้องมาแก้ไขจิตใจไม่ให้หลงยึดมั่นถือมั่นในรูปประขันร่างกายนี้ต่อไปอีกเมื่อจิตไม่มายึดมั่นถือมั่นมันหมดเหตุปัจจัยของธาตุเหล่านี้มันก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนถ้าจิตใจเราไม่ทุกข์ร้อนสิ่งทั้งหลายก็ไม่ร้อนถ้าใจคนเรามันร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนมันก็เล่าร้อนอยู่ในจิตใจนั่นแหละมันร้อนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาไฟราคะไฟโทสะโมหะนี่แหละมันเผาอยู่ในใจของคนเราจิตใจมันก็ร้อนตลอดการหาความเย็นไม่ได้คือใจยึดมั่นถือมั่นนั่นเองไม่รู้เท่าทันไม่เลิกไม่ละไม่ปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาระลึกได้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรจะตั้งมั่นเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็รีบรู้เข้าใจตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลยังจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านว่าไม่ว่าเมื่อใดวันไหนเวลาใดก็ตามชื่อว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานในทางพุทธศาสนาอยู่แม้ยังไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าเราภาวนาอยู่พุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลยก็อาจสามารถจะเกิดความรู้ความเข้าใจในถูกต้องในทํานองคลองธรรมได้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติลงหลักปัจจุบันมัวไปรอให้แก่ให้ชราให้หมดการงานเสียก่อนให้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปเสียก่อนอย่าได้ไปคิดอย่างนั้นจงทำอยู่ปฏิบัติอยู่ภาวนาอยู่ให้ได้ทุกลมหายใจอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง